Vår neste gjest i studio i dag er en mann som påstår at han er en and. Stemmer dette, løytnant Bergeton? Ja. Og løytnant Bergeton, når var det de første gang oppdaget at de var en and? Jeg forstår. Men det en ting jeg spesielt lurer. Lars, det en and. Tull og tyst, dette løytnant Bergeton. Nei, den jo bare 40 centimeter høy, og så har den fjær og nebb og røyer. Dette løytnant Bergeton, så sant, jeg heter Knut. Psst, Lars. Ja. Jeg heter Knut. Det tull og tøys, jeg heter Knut, så sant. Det jeg holder i hånden her en mikrofon. Ja, det en banan. Hva? Det ikke en mikrofon, det en banan. Banan? For noe sludder, den har jo ledning og alt mulig her. Ja, det en elektrisk banan. Vrøvl, dette en mikrofon, og jeg vil ikke finne meg å bli avbrutt sånn. Jeg har et intervju. Jo, slapp av nå, slapp av. Slapp av. Ja, vi må virkelig be litt om å unnskylde her sånn, men et litt øyeblikk bare. Doktor! Kunne komme inn hit litt øyeblikk, bare en liten rutinesjekk. Det skjedd et lite UL her som bare, kunne bare undersøke litt grann her der. Her, ja. Mhm. Aha. Tror du vet hva det for noe? Kan de stille en diagnose? Mhm. Ja, det en banan.